आए थे एक गुणवृत्ति संग याद हो कि ऋत संग याद गुण, ये क्या है इसमें चमत्कार देखो। दोनों तो एक प्रकार है, गुणवृत्ति संग याद कहो ऋत संग याद गुण कहो, क्या उसमें अंतर है, कौन क्या करता है। सूत्र याद नहीं, सूत्र याद भी करो, क्या सूत्र है, सूत्र भी पहले लिखो उसके बाद कार्य लिखो। जिसको सूत्र ही में याद नहीं तो कार्य क्या लिखें। दोनों में गुण है और संयादि दोनों में है, ऋतस्य संयाद गुण गुणवृत्ति संयाद। पुस्तक बंद करके, पुस्तक में है क्या, बंद कर पुस्तक बंद करो। गुणवृत्ति कितने पद इसमें परीक्षा हो गई ना, कोई है यक भी है ना, यक लिखा है, लिखा है हाँ हाँ कर दो छोड़िए देखा लिखा क्या लाओ नहीं है। और क्या सूत्र याद है, सूत्र याद है अर्थात काम तो मालूम है ना, वृत्ति तो मैं कहना थी, वृत्ति याद करने की तरह ही क्या क्या करता है लेखक का। अभ्यावरय के सूत्र आएगा कौन से चलेगा, सिंह बंधने, सिंह बंधने सिन्नोती, सिन्नोती में नो कहाँ से है बोलो, स्वादि नो स्वादि स्नु ना स्नु स्नु अनु के सेवा धातु है क्या, तो स्नु प्रत्यय गुण होगा उसको, स्नु को गुण होगा कैसे होगा हैं, तीव तो है सार धातु पर में है, सूत्र से गुण होगा, गुण होगा किसको गुण करता है, सारता धाते हो इगंत अंग अंग है हाँ, स्नु तक स्नुतक सिनु यहाँ तक अंग है, सिनोती तस में गुण नहीं हुआ, जी में क्या बनेगा, जी में क्या बनेगा, सिनवंती क्या सूत्र लग गया, क्या लगेगा हु है क्या या स्नु, स्नु हु है या नहीं, पहले हु बोलते हैं ना खाली स्नु बोलो, हु सुनाई नहीं पड़ता हाँ, हु स्नु क्या करेगा हेलो में, यंग यंग यंग ना यंग यंग अंत में गौ है ना, यण किसको यण करेगा, शुद्धि उपास में लगता है हाँ, क्या करता है हाँ, हूँ सुनुब खाली हजार नहीं सारव धातु के हाँ, सुनोती सुनुत सुनंती आगे बोलो, सिंह अच्छा सुनोती हाँ सुनोती सुनोसी सुनुत सुनुत हाँ, इतने देर बोलते हो दो दो बनेगा, क्या सूत्र लगा बोलो, मालूम है सूत्र क्या लगा नहीं हाँ, अगर लिट लकार में क्या बनेगा, सी का सी सी नल क्या बनेगा, अच्छा दोनों सिनोते बन गया सिनुते, बोलो इसका रूप हो, सुनो सार्वधातु के सिरे में लगा क्या लगा, कितने स्थान में हैं, कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा, ये तो सरल उत्तर है, लगा तो कितने स्थान में बनना पड़ेगा, चार एक आताम आता हाँ तीन चार हाँ, लीट में सी सी नल सी साय सी सी अतु से में क्या सतु लगेगा, एरन का यन हो जाए शिष्यतु हो, आतन पद में शिष्य शिष्य शिष्याते शिष्य रे यण हो जाएगा, किस सूत्र से हुसण सार्वधातु के लीट लकार में सार्वधातु है क्या, स्नो स्नो है या हुए कुछ, एरन का यण होगा धातु सिंह बंधन सी लीट में क्या लूटे में क्या बनेगा, धातु सेठ अनिटी पता है, पता नहीं देखना पड़ेगा ना, या कुछ उपाय है, कुछ उपाय है बोलो, कुछ उपाय है क्या? कोई पूछेगा तो पता नहीं करे है ना, नहीं किस किस प्रकार है? कोई तो एक कोई कोई भी कह देगा अनिट सेठी, अनिट कैसे पता चलेगा? हाँ बोलो श्लोक बोलो, याद नहीं ना? हाँ पूरा याद नहीं उनसे हो जाएगा पूरा याद है बोलो, पहले उद्री दंते पहला क्या बोला? वो ह्रस्व है दीर्घ है, हाँ वो उद्री दंते उसमें नहीं आया ना, तो सेठ अनिटी होगा। हाँ ठीक है, ऐसे मालूम होना चाहिए धातु सेठ अनिटी के लिए क्या बनेगा फिर? सेता लिट में शेष्यति शेष्यते, लोट में सिनुत सिनुतात, अतन पद में बोलो आगे सिन्वतान, आगे बोलो सिनु है सिनु जोश बोलो सिनु स्व सिन भाई नहीं सिन न पूरा होगा सिन भाई सिन भाई, हाँ लंग लगा रहा बोलो आत्म पद में असी क्या असी अश्विन में, हाँ परसम पद बोलो परसम पद बोल सकते हो ना? क्या बोलते हो कभी सुना ही था? बोलो बोलो हैं न्वी कहाँ से आएगा? हाँ विदरे में बोलो आत्म पद में सिन्वित क्या बने सिन्वित बोला क्या? हाँ असली में क्या बनेगा? सिर दीर्घ होगा क्या? दीर्घ होगा क्या सूत्र? कृत सर्व देव क्या सूत्र? क्या बोलते कृत सर्व देव बोलते अ बोलते ना क्या? हाँ अकृत बोलो कृत, हम तो सुना बड़ा कृत सर्व देते हो क्या बोलना? हाँ आत्मपति में शिशिष्ट गुण हो जाएगा से शिष्ट लोग लोकार प्रश्न में तो बोलो असही शीत आगे बोलो असही सिस्टम नहीं अनेक धातु असिस्टम हाँ हाँ असही असिस्टम परिश्रम तो बोलो ना असिस्टम हाँ असी ना असही हाँ हाँ बोलो आतन पद बोलो क्या असे ड्रम टावर का क्या? हाँ एक वजन क्या बना असे असे से हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा है अशिष्यत अतन पद में शिष्यत अट नहीं था अट होगा सीएम बंधने की क्या था तू आ गई सिंह सिंह बंधन होगा आगे सिंह निशाने तारे ग्रंथ श्वेता श्वेता किसे दे दिया मालूम है अनिटे बाकी रूप में कोई भेद है? भेद कहाँ होगा बताओ दोनों में? पहले सिंह आ गया सिंह दोनों में रूप में कहाँ फर्क होगा? रूप में फर्क हो कोई सूत्र लगाने में कोई विशेष सूत्र कहाँ किसी में लगेगा? पहले धातु में लिट लकार में आदेश प्रत्यय लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, बाकी समान है ना? भेद है कहीं समान है कुछ कारण नहीं। असली में क्या बनेगा अतन पद में? शेषिष्ट बनेगा लुंग में अतन अशिष्ट हो गया। आगे में डूमे प्रक्षेपण क्या बनेगा परस्य पद में? मीनो होती अतन पद में मिनुते लीट लकार में बनेगा मीना अति मिनुते दिंगाम लपित लपिच कहाँ अत होता है? हाँ अशित निमित्त पर तो आ होगा उनसे नल में आ हो गया म मऊ क्या माना अतुष में आत्म होगा क्या रूप बनेगा मिमी अतु मिमी अतु म बोलो रूप मम आत्व हुआ कहाँ कहाँ मालूम है हैं मालूम है अस्थित एज निमित्ते कहाँ कहाँ प्रत्यय बोलो नल तल हर हाँ नल तल नल तिप सिप मिप हाँ लूट में क्या बनेगा माता आतो हो जाएगा लिट में क्या बनेगा मास्यति मास्यते लोट में मास्य तो लोट में बोल सकते हो बोलो हैं मिनुता के मिनुताम परिश्रम पद में दो बने मिनो तो मिनुतात आतन पद में मिनुताम लोट हो गया लौंगे में बोलो लौंगे अमी हाँ अमीन नी ना नू बोल तो नू हाँ नी एक है मिदिनिंग मिदिनी बोलो हाँ आतन पद में हाँ मिन्वित आसनी में आतन पद हो गया आसनी में मिदिनिंग हो गया ना आसनी बोलो धातु क्या है मी आतो हो जाएगा नहीं होगा आतन पद बोलते क्या है परिश्रम पद परिश्रम तो बोला प्रश्न दिया बनेगा मियात और आतन पद में मासिष्ट लुंग लकार में लुंग लकार में बोलो आतन पद बोलो जोर से बोलो क्या सुनाई पड़ना है जोर से अमात अमाता नहीं क्या बनेगा टू तो हो गया बोलो हाँ अमास वही हो गया लिंग लकार में बोलो आतन पद में अमास्यत धातु क्या है क्या धातु चल रहा है मी तो लिंग लकार में मी रहेगा ना माँ माँ कैसे हो हैं हाँ मीन होती कैसे तरह हाँ अब तो हो गया आगे है हम लुंग लकार में के जब आत्तो होता उसमें के यम रमन आताम सक्ष शक हो जाएगा तो क्या मान यहाँ अमाशीत बोलो अमाशिष्टाम अच्छा उसका कोई बोला था लुंग लकार क्या हाँ सत्य हो गया अगर चिय चय नहीं प्राणी चिन्होती किस लकार का रूप है लट में नत्व हो गया किस सूत्र से नेर गदानंद सूत्र पर याद है खाली नेर गदानंद नहीं किसको याद है एक दो तीन है एक दो तीन चार इतने क्या ऐसे कर दो बोलो बोलो चिन्ह तो उसमें आया हाँ प्राणी चिन्होती लट लगाने में क्या बनेगा चिन्होती आगे बोलो बोलो हाँ आतन पद भी बोलो हैं बोलो जोर से बोलो, क्या बोल दो? चिन्मय चिन्मय चिन्मय चिन्मय चिन्मय लट हो गया लीट लकार में विभाषा चे है अभ्यासात परस्य चिह कुत्तों वा स्यात सनि लिटि च तो सन हो लिटि हो तो कुत्त हो जाए अभ्यास पर प्रणी चिकाय तो नत्व का दे दिया ची धातु का क्या बनेगा चिकाय विकल्प से नत्व होता है चिकाय चिचाय आगे क्या बनेगा उसका अतुष में चिक्यतु चिच्यतु हो गया आतनपद में चिक्य चिक्य हो गया लोट लूट में क्या बनेगा लूट में बोलो लूट में चेता ना चेता चेता लूट में चीज से थी हाँ पुत्र हाँ देखना पड़ेगा नहीं तो क्या है चेष्यत इतस्य लोप होता है ना चेष्यति हाँ जेष्यति चेष्यति दो बनेगा लूट में चिन्हुति चिन्हुतात आतनपद में चिन्हुताम लंग में अचिन्होत आऊ दूसरा हाँ विद्रे में क्या बोलो नहीं आता है हाँ आतनपद में चिन्हवित आसने में चियात आतनपद में चेषित लुंग लकार में अच्छा इसे थी क्या सूत्र लगा चई में क्या सूत्र लगा हाँ है भद्रव्रज किसने कहा हाँ आगे आगे हाँ आतनपद में अचेष्ट लिंग लकार में अचेष्यत अचेष्यत दोनों बराबर है कोई भेद है हाँ ची हो गया चिक्य अचे इसे अचेष्ट स्त्री आच्छादन स्त्रीनौती बन गया स्त्रीनौती स्त्रीनुत आगे स्त्रीणवंती आगे बोलो स्त्रीनौसी आतन पद बोलो स्त्रीनुते लीट लकार में स्त्री स्त्री नल परिचय पद में अभ्यास में क्या सूत्र लगे मैं बता सर्पुरा कह उरत लग गया नहीं उरत लगता है नहीं हैं लगने के बाद क्या बचेगा सर्पुरा कह लगने से क्या बचेगा क्या बचेगा त बचेगा त स्त्री नल क्या सूत्र लगे हमारे में तस्त्रीनल अचुणित वृद्धि प्राप्त है और कोई सूत्र प्राप्त है प्राप्त है मालूम है इच्छातिरी दाम लगे या नहीं इच्छातिरी दाम नहीं क्या करता है इच्छातिरी दाम से री धातु तो धातु के रचे री धातु री नहीं है ये क्या सूत्र लगे या गुणवर्ति समय आद्य हो अभी रित रित समय आदि गुण गुण हो जाएगा कीत के लिए है नल में भी हो जाएगा अतोपदा वृद्धि हो जाएगी तस्तार अतुष में गुण होगा अतुष में गुणवर्ति समय आदि लगेगा रित रित समय आदि अतुष में लगेगा मालूम नहीं कीत में लग जाएगा गुण हो जाएगा बोलो तस्तार तस्तरित हाँ हाँ सेठ धातु है उद्री दंत है ना त्रि दीर्घ है ना नर्स है अच्छा उस अंकरादीन से हो जाए हाँ तो दो बन जाएगा दो बनेगा दो बनेगा धातु अनिट है ना अनित्य तो ऋतु भारद्वाज से मैं रिदंत है, इसे एक बनेगा ईट होगा, तस्तरित ईट नहीं होगा। अच्छा ऋतु भारद्वाज निषेध होगा, ठीक है जी, तस्तर तो बनेगा, ईट नहीं होगा, रिदंत होने से तस्तर था आगे तस्तर तो हो ईट होगा बम में है हाँ तस्तरी पर तस्म आत्मनिपद में तस्तरे गुण हो जाएगा किस सूत्र से पूरा तस्तरे बोलो हाँ लूट लकार में क्या बनेगा स्तरता रेट में ईट होगा क्या कोई सूत्र है रिदनों से क्या बनेगा तरिष्यति तरिष्यति लोट में त्रिणुत त्रिणुता आगे बोलो त्रिणुताम हाँ आगे आतनपद बोलो त्रिणुताम हाँ बोलो जोर करके बोलो नीचे क्या देखते हो रूप बोलते समय बोलना है पुस्तक नहीं ढूंढना आत्म परिश्रम लंग लगा बोलो अस्त्रिनोत हाँ आवाज नहीं आती डर लगता है ना बोलने के लिए गलत हो जाएगा आत्मनिपद में क्या बनेगा अस्त्रिनुत अस्त्रिनवाताम लंग लकार हो गया बिदली में त्रिनवाता आत्मनिपद में त्रिनिवित स्नु प्रत्यय के नकार को न होता है क्या या न तवर्ग तदन है क्या बोला न तो करके बोला क्या न तो होगा कैसे हो जाएगा है हाँ री वंदा नष्टम स्त्री क्या रिये हाँ आतुर पद में क्या बनेगा त्रिनिवित विधि नहीं हाँ विधि त्रिनिवित आश्रय में क्या बनेगा आश्रय में परेशान थे पहले बोलो ये आसुड की थे गुण होगा कैसे गुण होगा ये आसुड की थे गुण कैसे होगा बोलो गुणवृत्ति हाँ क्या बनेगा स्तरिया तो बोलो गुण करो बोला गुण कैसे होगा क्या सूत्र जोर से बोलो हाँ अभी लूंग लगा बोलना है परिसंपत्ति में आत्मनिपद रह गया हाँ आत्मनिपद में रह गया बोलो स्त्री स्त्री सीट है यहाँ गुण होगा ना नहीं हाँ गुण क्यों नहीं होगा गुण हमने यहाँ सूत्र आया उच्च क्या सूत्र रिवनाथ पर झलादि कहते हैं की तो उनसे गुणा नहीं हुआ क्या बनेगा स्त्री शिष्ट बोलो आगे अच्छा ये हाँ एक सूत्र आया ये रितश्च संयवादे पहले सूत्र आया था रितश्च संयवादे गुण ये रितस्य संवाद और एक आ गया रिदंता संवाद है पर लिंग सिचो रीट भाषा तंगी विकल्प से ईट हो जाएगा रिदंत हो संवादि हो तो लिंग सिच को ईट पक्ष में गुण होगा स्तरी शिष्ट बनेगा बोलो इसको तरी शिष्ट हाँ अभी इसको सब जिसको पूछे बोलना आगे है त्रिशिष्ट गुण क्यों नहीं हुआ क्या सूत्र अच्छा ठीक है उच्च से क्या हो गया कौन की तो हुआ आत्मनिर्भर हो गया कि उच्च से कौन की तो होता है मालूम है ये पता नहीं उच्च जो लगा स्तरीय सिस्टम में क्यों नहीं लगा स्तरीय सिस्टम में कैसे गुण हो गया पता नहीं है हाँ बोलो ये वो स्त्री सिस्टम में गुणा नहीं स्तरीय सिस्टम में गुणा हो गया एक सूत्र उच्च है क्या सूत्र नहीं बुढ़ते नहीं तो हिंदी में बोल दो जलादि कीत को तंग कर देगा जलादि को जलादि तंग नहीं लिंग सिच जलादि लिंग सिच ये ध्यान रखना जलादि लिंग सिच की तो होता है आत्मने पद में तंगी तो स्तरी सिस्टम ही गुण हो गया ये स्त्री सिस्ट हो गया लुंग लकार में इस प्रकार इतर से लग जाएगा सिज विकल्प से इट होगा कब आत्मन पर परसम पद में सिच वृद्धि परसम पद वृद्धि हो जाएगी अस्तार अस्तार सिद्ध बोलो अस्तार स्टाम ये परसम पद हो गया आत्मन पद में ईट विकल्प से ईट पक्ष में गुण हो जाएगा और गुण होने होने अस्तरिष्ट बोलो ये हो गया ईट पक्ष में ईट जब नहीं कहे तो गुण नहीं होगा वहाँ कित हो जाएगा किस सूत्र से अस्त्री सिच तो सिच को लोप करने कोई सूत्र है मालूम है क्या बोलो ठीक है ह्रस्वाद अंगात क्या करता है ह्रस्व करने किसको क्या करता है गीत करता है ना गीत करता है हाँ सिचोलोप चली ह्रस्वाद अंगात सिचोलोप क पर क्या पर में चाहिए जल पर अस्त्रित बोला गे अस्त्रित ये बोलते थे आपको सुनाई पड़ता है सुनाई पड़ता है ये नाथ ने जो बोला आपको सुनाई पड़ा ना नहीं बोलो हाँ नहीं नहीं करते अब आप दोनों बोला है सुना है तो किसको पूछो किसको किसको पूछो हमने बोला आपने सुना क्या पूछो किसको किसने सुना है पूछो आपने बोला करे किसने सुना है बोलो प्रमाण को ये आप दोनों आपस में बोलो सुना है उसका सुना अपना ही सुना है क्या नहीं बोलते हो ना जोर से बोले जैसे सुनाई पड़े सोचान कर तो बोलते समझ जोर कर बोलना लिंग लकार में बोलो अस्तरिश्चत ईट हो जाएगा सेट है अनिट धातु अनिट है तभी ईट हो जाएगा क्या रिद्धन होश्य हो गया क्या धातु अभी चले यहाँ क्रिय हिंसायाम क्रिणोति बन जाए क्रिणोति क्रिणुत क्रिणवंति आत्मनिपद में क्रिणुते हाँ लीट लकार में चकार चक्र तो चक्रु थल में और ईट पक्ष में नहीं आगे चक्रथु आत्मनिपद में चक्रे ढ में क्या बनेगा चक्री चक्री ढ्वे हैं लीट लकार में चक्री ढ्वे लूट में क्या बनेगा करता लीट में क्या बनेगा बोलो करिष्यति ईट होगा लोट में क्या बनेगा करिष्यति करिष्यते हाँ लोट में जल्दी बोलो लोट में किरणतो किरणता आत्मन पद में किरणताम लंग में अकिरणोत आत्मन पद में अकिरणोत लंग व्याद विधि में क्या बनेगा किरणुयात आत्मन पद में किरणवित आश्रिणी में हैं क्रियात्मक क्या सूत्र लगा? हाँ, आत्मनिपद में कृषिष्ट, क्या गुण नहीं होगा? क्यों नहीं? हाँ कृषिष्ट, हाँ लुंग लकार बोलो। अपरिश मत में अकार्षित, आत्मनिपद में हाँ बोलो आगे, अकृत हाँ लिंग लगा रहे बोलो दोनों हैं। हाँ देखो ये अभी अभी परीक्षा हुई थी ना, कोई देख कर बोलते हो ना, इसलिए अकृष्या तो गुण नहीं होगा। अब क्या बनेगा फिर बोलो? अकर्षया तो हो जाएगा। क्या बनेगा बोलो? गुण होगा ना? नहीं पता नहीं ना। हाँ बोलो बालानंद बोलो। ओ ना ओ अदीर्घ नहीं, अकरिष्यत, अकरिष्यत नहीं। क्या बनेगा? इट हुआ क्या है? गुण होगा? हाँ मालूम नहीं, रिद्धन से अभी बोला था अकरिष्यत, अकरिष्यत हो जाएगा। आगे क्या है? व्रियवर्णे, व्रियवर्णे लट में क्या बनेगा? दोनों पहले वृणुते है, नहीं वृणोतु परस्म पद में ना उभयपदी वृणोतु वृणुता वृणोते, हाँ वृणोते वृणुत वृणंती। आगे आत्मन पद में वृणुते वृणु, आगे बोलो पुस्तक नीचे रखता है क्या? पुस्तक क्यों देखते हो? रूप बोलते समय पुस्तक नहीं देखो, उसे आदत है किसके ढूंढते पुस्तक में। हाँ ये लट लकार हो गया, लीट लकार में अच्छा हाँ क्या है धातु? व्री, व्री लट में परस्मति क्या बनेगा? व परस्मति बोलो, ववार। आगे तो भ्रतु, हाँ थल में क्या बनेगा? ये धातु सेट अनिट है, सेट है धातु अनिट है, धातु अनिट हो क्यों? कृषि व्री में आता है धातु, क्या है व्री है ना, अच्छा व्री धातु है आता है, ठीक है सेट है, सेट है। यहाँ बभूथ ततंथ जाग्रम भी ववर्थे ते निगमे, बभूथा ततंथ जगृंभ ववर्थे इति निगमे, जगृभ्म ठीक है जगृभ्म है जगृंभ अष्टाध्याय निकल तो बभूथा ततंथ जगृंभ जगृंभ हमारे याद है जगृभ्म जगृभ माते, हाँ भम है भम भम भव्या भम चाहिए जगृभ, नहीं टीका में तो भम उदाहरण दिया जगृभ माते बहुत तथा जागृभ जगृभ पाठ में कहीं कहीं से होगा किंतु भम चाहिए। क्या दिया है? जगृ जगृभ दिया है, भ कहाँ तो म भ दिया ना जगृंभ से, हाँ वहाँ भ म दिया है, हाँ उद्वेद का उदाहरण दिया है जगृंभ ववर्थे थी, ये तो कितने बार जगृंभ दे दिया, तीन चार बार न भाई में पूछता ही भाई भाई में नहीं, हाँ भाई में नहीं, हाँ तो आ गया तत्वबोधि में तो दिया है जगृभ्माते बभूथा ततंथ जगृभ्मय जगृभ्म बवर्ते थे निगमे, बोलो ऐसा वेद ईट अभाव निपात्य थे, ईट अभाव बभूथ वेद में बभूथ में बभूवित्थलों के मनता है, ईट नहीं क्या, तेना भाषायाम तली ईट तो बवरित बन गया। कृषि भी से वहाँ नहीं होना चाहिए किंतु थली ईट हो गया बवरित। वेद में बवरथ ईट नहीं होगा तो बबरी बबरी बहे यहाँ देखो ये ईट नहीं क्या लीट लकार में। क्रादि में भी ब्री धातु आता है उनको छोड़ करके होगा, धातु आगे तो सेट है किंतु क्रादि को छोड़ करके होगा। ब्रीम ब्रियम भ्याम रिदंताच तो यहाँ लीट लकार में ईट नहीं हुआ लोक में। वेद में ईट अभाव निपात नहीं किया तो थौल में तो ईट हो गया और बाकी अन्यत्र ईट नहीं हुआ तो नहीं उससे क्या बनेगा बबरी बबरीथ आगे बबरी ब कहाँ का रूप है बसमस का। हाँ बसमस ईट नहीं किया वो ईट दे दिया इसका रूप बोलो पहले बबार बबरतु गुण होगा क्या बब्रतु बब्रतु बब्रु व्री के गुण नहीं होगा आगे बबरथ नहीं बबरीथ बबरीथ बब्रथु बब्र बबा। हाँ यहाँ ईट नहीं हुआ धातु सेट है ईट क्यों नहीं हुआ कृषि हो गया। लूट लकार में अच्छा आतन पद में क्या ना वबरे बोलो ईट कितने स्थान पर हुआ नहीं हुआ। लूट लकार में व्री तो वा ईट दीर्घ होगा वरिता वरिता आत्मनिर्भर प्रश्न लीट लकार में वरिष्यति दो, दो, दो बन जाएगा। लोट लकार में ऋणुत्व विणुता आत्मनिर्भर में लंग लकार में अभिणोत अभिणवन आगे बोलो अभिणो हो अभि अभिणवम गुण आगे आतन पद में अभिणुत अभिणुवाताम विद्यालय में वृणुयात वृणवीत प्रश्न हो गया। आतन आशल्य में व्रियात में क्या सूत्र लग गया व्रियात आगे आतन पद में ईट होगा ईट विकल्प करता है क्या सूत्र व्रीत होगा दीर्घ करेगा दीर्घ करता है धातते सेठ है वरिष्ठ वरिष्ठ ईट विकल्प करता है क्या सूत्र है ये सूत्र आ गया एक सूत्र पहले आया था एक सूत्र ठीक है ओ।